ma benzo elekyo, ma benzo elekyo, susi na motema gana luka moye na pika, na komi lokola zoba mama, bolingwe pesinga malade oya motema e. Ma banzo elekyo, susi na motema gana luka moye na pika, na komi lokola zoba mama, bolingwe pesinga malade oya motema e. Nasara nini mama? Nasara nini die? Bolingwele kinga na komi na poe ya suka. Na koma kotanga kombo ya sheri. Gana kami mote mambo na moto alingi kaite. Nasara nini mama? Nasara nini die? Bolingwele kinga na komi na poe ya suka. Na koma kotanga kombo ya sheri. Gana kami mote mambo na moto alingi kaite. Na mile Namona kapasi ya bolingo boy, na luka sheri, na kondela ye azonga na belili sheri ya boko yo kanga na sambwe nga mwasi kitoko boye na tuligo mama Nani nazwa namona kamwale ngoya boy papa na runga sheri kana bondela ye asonga na beleli sheri ya boy kondi manga na sambwe o masambwa sambwa na kamwe o yo yo yo nyongo ya nani nazwa namona kapasi ya bolingo boy na runga sheri kana bondela ye asonga Belili sheri ya boko yo kanga na sambwe nga mwasi kitoko boye na tuligo mama na bebi yo yo yo yo na kamwe nga mwasi kitoko boye na tuligo mama sheri yo talelanga likamonga ilume talelanga likamonga Natula vanga mwasikita kaboye Nanunigo mama Nyongo ya nani nazwa Namona kabwale ngoya boye papa Naruka shere Nana bondela ye azonga Na beleli shere ya boye kondi banga Na sambwe o masambwa sambwa Na kamwe o yo yo yo Nyongo ya nani nazwa namona kapasi ya boli mbwe na lunga sheri kaina bondela ye azonga na bilili papa boko tala mama tale langa likamonga ilume tale langa likamonga na tulavonga mwasi kitoko boye na nunigo mama Sikita ka boye Nanunigo mama Na pipi go yo yo yo Nyongo ya nani nazwa Namona ka boye ngo ya boye papa na luka shere Mana bondela ye asoka Na beleli sheri ya boye